بیا ګورا هغه د مرګ سلګي د حق سره راولسه دي دا هم هغه سیز دي چې تبتری تختې دلې.